Między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla Ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 20, tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 stycznia. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Kadrowe zmiany po porozumieniu rządu z górnikami. Do dymisji podało się 4 wiceprezesów kompanii węglowej. Nawet do rana może potrwać gaszenie pożaru w zakładach przetwórstwa oleju w Zelowie. W tym serwisie też o kłopotach pewnego brytyjskiego 5-latka, który nie przyszedł na urodziny kolegi, a jeśli nie zapłaci 15 funtów, sprawa trafi do sądu. 4 wiceprezesów kompanii węglowej złożyło rezygnację. Zostanie rozpisany konkurs na 3 nowych. Zarząd będzie pracował w okrojonym 5-osobowym składzie. Krzysztof Sędzikowski, prezes kompanii, zapowiada, że do spółki Nowa Kompania Węglowa trafi 10 kopalń oraz ruch Sośnica, wdzielony z kopalni Sośnica-Makoszowy. Proces rozpocznie się w lutym. To jest program nieco trudniejszy do realizacji, bo te kilka miesięcy pozostaje więcej strat w kompanii węglowej. Trzeba jakby to zaadresować i trzeba jakby zapewnić płynność, aż zakończymy ten cały proces. Natomiast co do zasady i co do koncepcji, to się nie zmieniło. To jest tylko korekta tego planu i to jest najważniejsze. Co się zmieniło? Tak w Trójce wyliczała Karolina Baca-Pogorzelska z portalu górnictwo20.pl. Zagwarantowane zostały praktycznie miejsca pracy dla wszystkich górników dołowych przede wszystkim i ustalono, że osoby, które będą chciały odejść z kopalń, które początkowo były przeznaczone do likwidacji, teraz formalnie mają być poddane restrukturyzacji, będą odchodzić jedynie dobrowolnie w ramach programów dobrowolnych odejść na bardzo korzystnych warunkach. Wynegocjowano lepsze warunki niż proponował rząd. No i de facto stwierdzono, że żadna z kopalń nie będzie zamykana. Przypomnijmy, w sobotę wieczorem rząd i górnicze związki porozumiały się w sprawie planu naprawczego dla kompanii węglowej. Wbrew poprzednim zamierzeniom nie będzie zamknięcia 4 nierentownych kopalń. 2 z nich zostaną podzielone. Wprowadzono też zmiany w pakiecie socjalnym, m.in. 3-letnie urlopy przedemerytalne dla pracowników przeróbki węgla. Ponad 40 zastępów straży gasi pożar, który wybuchł po południu w zakładach przetwórstwa oleju w Zelowie w województwie łódzkim. Sytuacja jest opanowana, ale jak oceniają strażacy, gaszenie ognia może potrwać nawet do rana. W wyniku pożaru prawie doszczętnie spłonęły 2 budynki o łącznej powierzchni 16 tysięcy metrów kwadratowych, w tym hala produkcyjno-magazynowa, w której składowano olej. Jedna osoba została poszkodowana i z poparzeniami została przewieziona do szpitala w Bełchatowie. Znów kłopoty pendolino. Z 70-minutowym opóźnieniem pociąg dotarł do Katowic, ten, który jechał z Warszawy. Powodem awaria sieci kolejowej w miejscowości Łazy. Doszło do przerwy w dopływie energii elektrycznej na stacji Łazy. Została tam wysłana ekipa techników, którzy mniej więcej do godziny 19 skończyli naprawy. Po czym pociągi ruszyły dalej w trasę, relacjonował Maciej Dudkiewicz z zespołu prasowego PKP PLK. Dodajmy, że opóźnione są także wszystkie pozostałe pociągi przejeżdżające przez stację w Łazach. Barack Obama odzyskuje zaufanie Amerykanów. Najnowsze sondaże przynoszą wyraźny wzrost popularności prezydenta Stanów Zjednoczonych. Głównym powodem poprawa sytuacji gospodarczej kraju. Przez cały ubiegły rok notowania Baracka Obamy oscylowały wokół 40%. W najnowszych sondażach popularność amerykańskiego prezydenta sięgnęła 50%. Wynik ten zbiega się z poprawą notowań Obamy w sprawach gospodarczych i wzrostu optymizmu Amerykanów. W sondażu dziennika Washington Post i telewizji ABC liczba zadowolonych z sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych wzrosła aż o 14%. Poprawa nastrojów Amerykanów wynika ze spadających cen paliw, znacznego spadku bezrobocia oraz sygnałów, że przyspieszenie gospodarcze wreszcie przełoży się na wzrost płac. Badanym podoba się także obecny styl sprawowania władzy przez Baracka Obamę, który zaczął podejmować konkretne działania, nie oglądając się na upolityczniony kongres. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A na koniec jeszcze zaskakujący finał nieobecności na urodzinach kolegi. 5-letni Brytyjczyk otrzymał od kolegi właśnie wezwanie do zapłaty za to, że nie przyszedł na przyjęcie. Alex Nash został zaproszony przez jednego ze swoich kolegów na urodziny. Zamierzał na nie pójść, ale w końcu zdecydował tego dnia pojechać do dziadków. O, jego ojciec chciał powiadomić o tym matkę kolegi chłopca, ale nie miał jej numeru telefonu ani adresu mailowego. Derek Nash w rozmowie z BBC relacjonuje, że po kilkunastu dniach jego syn wrócił ze szkoły z brązową kopertą. Moja partnerka zajrzała do tornistra i znalazła w nim brązową kopertę. Otworzyła ją, a tam było coś, co okazało się fakturą za niestawienie się dziecka na urodzinach. Rachunek opiewał na 15 funtów i 95 pensów. To była oficjalna faktura pełna oficjalnych danych, takich jak nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, a nawet numer konta bankowego. Ojciec pięciolatka nie zamierza jednak zwracać pieniędzy za niepojawienie się syna na urodzinowym przyjęciu kolegi, a rodzice jubilata grożą oddaniem sprawy do sądu. To był Serwis Trójki. Noc w prawie całym kraju z opadami śniegu lub śniegu z deszczem. W wielu miejscach pojawią się też mgły od minus 6 stopni w Suwałkach do plus 1 w Poznaniu. Wtorek pochmurny, wszędzie przydadzą się parasole, na termometrach od minus 2 stopni na Podlesiu, przez plus 1 na Lubelszczyźnie i w centrum, do 3 w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 777 zł. 4000 może. 5000. 9. 12,5 tysiąca. 28,5. 29. 50. 55. To było wspaniałe. Bardzo, bardzo dziękujemy. W ramach akcji Święta bez granic. Dzięki Państwu zebraliśmy na rzecz Fundacji Nasze Dzieci wyjątkowo dużą kwotę. I zbieramy nadal. Do końca stycznia prosimy o wysyłanie SMS-ów o treści pomoc pod numer 72265. Koszt to 2 zł. 46 groszy. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile plus Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Autopromocja. H plus. zespół, który nazywa się Dirchów, na rozpoczęcie drugiej godziny spotkania w audycji GH Minus. Grzegorz Hoffmann na urlopie przez najbliższe 3 tygodnie, jeżeli chodzi o ten odcinek jego pracy. Tak więc w jego zastępstwie raz jeszcze dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Dirchów na rozpoczęcie. 14 lutego w Warszawie występują, grają koncert w Dziku. Będzie jeszcze okazja, aby o tym przypomnieć. No i ja na stronie Polskie Radio PL / Trójka prowadzę cały czas pamiętnik, zapomniałam o tym powiedzieć, zapisując utwory i wykonawców, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może to sprawdzać na bieżąco, po prostu zaglądając na podstronę programu GH+, albo też korzystając z takiego bardzo przyjaznego linka na głównej stronie polskieradio.pl /Trójka. To teraz sekcja polska, 2 polskie zespoły, a pomiędzy nimi przedstawienie 3., tak żeby to skomplikować. We'll be right back. Uwielbiam to nagranie, jak i zresztą całą płytę, z której pochodzi. Easter Christmas to tytuł płyty, zespół nazywa się Baba przez 3A, a nagranie zatytułowane jest Al Palm. Teraz zaproszenia na koncert, którego trójka jest patronem. Koncert zamyka trasę koncertową zespołu duetu Rebeka 25 stycznia w klubie Basen w Warszawie. Odbędzie się występ. Rebeka jest gwiazdą tego wieczoru, ale też bardzo zdenerwowani przed tym wieczorem są członkowie nowego muzycznego projektu, którzy właśnie w niedzielę 25 stycznia zagrają swój debiutancki koncert. Jak nazywa się ten zespół oraz kto go tworzy? Proszę bardzo. Cześć, jestem Wojtek Urbański. Ja jestem Łukasz Stachurko. Jesteśmy Rysy. Rysy to nowy projekt muzyczny z gościnnym udziałem Justyny Święc z The Dumplings. 25 stycznia zagramy dla Was premierowy koncert w Basenie w Warszawie. A w połowie marca ukaże się nasza epka nakładem Yonomi Records. Rysy? Rysy. Rysy! I will fly, hold me, I will you, I will fly. Doświadczeni wiedzą, jak produkować, także takie krótkie formy. Rysy na żywo, a właściwie na żywo właśnie po raz pierwszy w Basenie 25, ale u nas w najbliższą środę po 19. Prapremiera światowa ich utworu zatytułowanego Ego i to będzie singiel tygodnia w programie alternatywnym. Zapraszam na środę po 19 na spotkanie z ich muzyką, ale oczywiście mamy też zaproszenia na koncert. Rysy Rebeka 25 stycznia, 2 2 7 3, Bartek Gilczeka przy telefonie, a my biegniemy dalej z polską muzyką. Zespół, który też jeszcze nie wydał swojej debiutanckiej płyty, ale myślę, że to się wydarzy w roku 2015. Zimowa. Zespół Zimowa, niezależnie od pory roku. You Came Here to tytuł nagrania. Ten tytuł także widać na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycji GH+, chociaż dzisiaj GH+, zamienione na GH-. To taka piosenka teraz z płyty wojującej, czy też płyty, która zawojowała nasz świat już jakiś czas temu, ale na przykład rok 2014 był dla mnie rokiem spotkania z tym albumem na żywo i to był jeden z najważniejszych koncertów, jakie właśnie w 2014 roku widziałam. Mówię oczywiście o zespole Arcade Fire, który już teraz się rozgrzewa i to takie senno wciągające do tańca nagranie zatytułowane Hej Orfeusz. Just wait until it's over. told you it'd wake you up when it was over. I told you it'd wake you up when it was over. Now that it's over, now that you're older, then you will discover. Arcade Fire i nagranie z ich płyty Reflektor, wydanej w roku 2013. Tak ten czas leci. To teraz płyta, o której Michał Margański nieustannie mówi nam przy każdym spotkaniu, że dla niego to jest album roku 2014, a myślę, że to jest jeden z tych albumów, na które nie każdy miał okazję wpaść. Artysta nazywa się Moody Man. Where you from? Hold it down.

James Blake dołączył do Sun Luxa. Odmieniam, chociaż to niezręcznie brzmi. James Blake obiecał, że w roku 2015 ukaże się jego nowa płyta, trzecia, i to podobno ma się zdarzyć nawet w połowie, pierwszej połowie 2015. Znany jest tytuł Radio Silence, cisza w radiu. No, to jest coś, co naprawdę dostarcza pracującym w radiu zawsze takiego drżenia. Chociaż z drugiej strony wykorzystanie ciszy, wiedząc, że robi ona wrażenie także na słuchaczach, może przynosić bardzo interesujące efekty. Byle nie za często. Radio Silence nadchodzi, Jamesa Blake'a. Nadchodzi także finał naszego dzisiejszego spotkania w ramach audycji GH Minus, w której zastępowałam Grzegorza Hoffmana. Raz jeszcze uspokoję jego słuchaczy, czy też tych, którzy zaniepokoili się nieobecnością Grzegorza. Wyjechał na urlop, odpoczywa, aby wrócić z jeszcze większą werwą i z jeszcze nowszymi pomysłami. Powróci za 3 tygodnie. Więc dzisiaj ode mnie w finale 2 nagrania bardzo spokojne, ale myślę, że właśnie dzięki temu, dzięki ich delikatności i temu, że trzeba je wyłapywać nieomal, będzie można się dobrze przygotować na spotkanie z kolejnym odcinkiem powieści. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze 2 godziny. Agnieszka Szydłowska to ja, Bartek Gil, a audycję zrealizowała Anna Regulska. A ten finał należy do Perfume Genius, a także do Grouper. To tak dziwnie zabrzmiało bez tych polskich końcówek, bo Perfume Genius to chłopak, a Grouper to dziewczyna. Do usłyszenia. Don't you stop till you know you're gone. Your sister and me have a set of keys. Don't you worry your head about a thing. Drive on, drive on, my special. Don't you stop till you know you're gone. Drive on, drive on, my special. Don't you stop till you know you're gone. Your sister and me will keep your place clean, so it shines when you finally come home. Drive on, drive on, my special. Don't you stop till you know you're gone. Nothing changes. Maybe I was here. Why did you? I Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twarduch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Bochnowski. Fragment 22. Nikodem stoi na przystanku. Kiedy dziewczyna odchodzi, Nikodem czuje na sobie wzrok ojca. Wie, że go tu nie ma, ale jednak czuje na sobie jego wzrok. Myśli o swoim ojcu. Czym różni się od swoich rówieśników Stanisław Gemander? Bo różni się, chociaż sam nie wie, że się różni. Nikodem Gemander uważa Stanisława Gemandera za człowieka obdarzonego niezwykłą wrażliwością. Dlaczego mam takie dziwne imię? Pyta dziesięcioletni Nikodem. Bo to twoje imię. Nie mogliśmy dać ci imienia kogoś innego, odpowiada ojciec, a Nikodem rozumie. Dlaczego ojciec jest inny niż wielu mężczyzn w jego wieku? Nikodem myśli o tym, bo wydaje mu się nie do końca świadomie, że jeśli rozumie swojego ojca, to rozumie też samego siebie. A Nikodem bardzo chciałby zrozumieć samego siebie. Dlaczego ojciec poszedł na polonistykę? Dlaczego? Po co studiował w zasranym Krakowie? Dlaczego nie poszedł robić na grubie, tak jak 12 z 14 chłopców z jego klasy w podstawówce? Nikodem pali słodkiego papierosa na balkonie katowickiego mieszkania, które kupił dla swojej nowej dziewczyny i pyta o to sam siebie. Część, mała część Nikodema myśli o czymś zupełnie innym, ale większa część Nikodema myśli o tym, dlaczego jego ojciec Stanisław Gemander poszedł na polonistykę. Czy to dlatego, że przez wybory ojca Nikodem został architektem? Nikodem zna parę odpowiedzi na te pytania. Jedna, w którą czasem wierzy, jest taka, że ojciec wychował się jako półsierota. Dlatego jest tak różny od innych śląskich mężczyzn w jego wieku. Dlatego ma tak zwane szerokie horyzonty. Twój ojciec ma szerokie horyzonty, mówią Nikodemowi różni ludzie. To prawda. Z drugiej strony, myśli Nikodem, ojciec nie jest jak ci wieczni chłopcy wychowani bez męskich wzorów. Stanisław Gemander jest człowiekiem wrażliwym i silnym jednocześnie, zamkniętym i otwartym. To przeciwieństwa. Jest też szczodry. Może gdyby wychowywał się pod wpływem śląskiego ojca jak inni, to przesiągłby tą miałką, śląską rzetelnością, która ceni tylko konkret, wymierność, pracę fizyczną, posłuszeństwo, pokora, asekuranctwo w tym, co spontaniczne, połączone z tępą odwagą w zakresie obowiązku. Wyrastają z tego mężczyźni zacięci, pracowici, o nielichej inteligencji technicznej, przyziemni, spolegliwi i konkretni. Gardzący siedzącymi w szynku ożyrokami, chadzający do kościoła tytułem społecznego zobowiązania, czy nie przepadający za farożym. Kobiety traktujący bez afektu i bez pogardy. Ludzie porządku, pozbawieni aspiracji i niezwykłych przygód. Idealne jednostki sterujące maszynami, precyzyjni tokarze i frezerzy, kowale młotów parowych, operatorzy podziemnych kombajnów model AM50. Głowica urabiająca kombajnu jest jak przedłużenie ręki operatora, węgiel zsypujący się do ładowarki łapowej, jak zagarniany butem, kiedy kombajn przesuwa się na gąsienicowym podwoziu niewiele, 10 cm i pod awarką łańcuchową wyrzuca urobiony węgiel do tyłu na taśmę i operator kombajnu, jak jego mózg, zjeżdżający w moje ciało i czasem niektórzy widzą mnie jaśniej i dostrzegają jaśniej ci o śmiercionośnym spojrzeniu, sami jak węże. O śmiercionośnym spojrzeniu węży Nikodem nie myśli, ale myśli o śląskich rówieśnikach ojca. Tak widzi ich Nikodem, dokonując niesprawiedliwych uproszczeń, nieuzasadnionych uogólnień i niemożliwych do przeprowadzenia analiz. Ale co innego ma zrobić? Ojciec Nikodema jest inny. Nikodem nie ma wątpliwości, że jego ojciec jest inny. Chociaż wie, że to przecież nieprawda. Wymyślił sobie, że to dlatego, iż Joachim Gemander umarł na tężec, kiedy Stanisław Gemander miał 4 lata. To dlatego Stanisław Gemander nie został górnikiem, bo przysiągł matce, że nie zostanie. Ale przecież mógł zostać inżynierem, studiować na Politechnice Śląskiej. Dlaczego poszedł na polonistykę, na Uniwersytet Jagielloński? Peter Gemander został przecież inżynierem odbudowy maszyn. A on sam, Nikodem, kim został? Tata mówił: masz talent, masz słuch do języka, ale oczywiście, jeżeli uważasz, że architektura... Nikodem za pierwszym razem nie dostał się na architekturę, bo nie zdał matematyki. Ojciec nie powiedział, a nie mówiłem. Przez rok studiował więc filozofię w Katowicach, a potem znowu zdawał i zdał na Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej i został architektem i odniósł wielki, piękny sukces, którym trochę gardzi. Ale dlaczego tak mówisz? Pyta go dawny kolega ze studiów, zaangażowany lewicowy urbanista. Siedzą z piwem na schodach Pałacu Kultury i Nauki w warszawskiej knajpie pełnej chłopaczków, chudych, wytatuowanych, brodatych i zupełnie zużytych oraz przechodzonych, wytatuowanych i chudych dziewcząt. Fajne te dupy tutaj, tylko przechodzone. Zmienia temat Nikodem, wskazując głową szczupłą, rudą pannę o skórze pokrytej granatowymi dziarami, wyłaniającymi się z każdego z wielu rozcięć w zwiewnych czarnych szatkach, w które jest odziana. Zaangażowany urbanista podnosi wzrok, jakby dopiero teraz zorientował się, że obaj otoczeni są watahą dziewczyn w wieku niezbyt określonym, w każdym razie gdzieś pomiędzy 25 a 35 urodzinami, chyba że młodsze maskują się zużyciem, a starsze starannym makijażem. Patrzy na nie przez chwilę. Ofiary systemu, stary. Wszystkie one. Łacha se drzesz, domyśla się Nikodem. No. A dlaczego mówisz, że gardzisz sobą i swoim sukcesem? To nie ma sensu. Mówię tak, bo ty też tym gardzisz, odpowiada Nikodem. Tak bym nie powiedział, asekuruje się zaangażowany lewicowy urbanista. Stary kurwa, buduje dworską architekturę. Domy po 5 albo 10 milionów, nowoczesne pałacyki dla bogaczy i tylko dla nich i tak naprawdę tym gardzę. Szanuję to, że próbujesz zmieniać świat, a tym, co ja robię, gardzę. Dlaczego nie przestaniesz? Pyta dawny kolega ze studiów, zaangażowany lewicowy urbanista. Ponieważ tobie i tak się nie uda zmienić świata. A ja przynajmniej zarobię pieniądze, które bardzo lubię. Dużo pieniędzy. Dawny kolega ze studiów, zaangażowany lewicowo urbanista, pociąga piwo w milczeniu. Szanuję szczerość Nikodema, ale czy ten szacunek unieważnia nienawiść, jaką w istocie czuje do Nikodema, do jego wyzywającego zegarka marki Breitling za 20 tysięcy, do drogiego samochodu i spektakularnych sukcesów. A jak tam u ciebie, wiesz, pyta zaangażowany lewicowy urbanista, żeby trochę pocieszyć samego siebie, żeby swój smutek zagłuszyć. Wspaniale, rozjebałem wszystko, co było do rozjebania, odpowiada Nikodem. Niektórzy widzą jaśniej niż inni. Niektórzy posiedli przenikliwe spojrzenie. Sonia Bohosiewicz i Andrzej Nastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo, to jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Zapraszamy.